الباب العاشر ومئة باب تكثير الأيدي على الطعام کھانے پر ہاتھوں کی کثرت یعنی کھانا تھوڑا ہو مگر کھانے والے زیادہ ہوں عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کو اور تین کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية رواه مسلم حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک آدمی کا کھانا دو کو اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ آدمیوں کے لیے کافی ہے مسلم